Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Όπως βλέπετε, αυτή η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με λαϊκά στην αρχή της εκπομπής. Εχθές είχαμε Μητροπάνο και Καζαντζίδη. Σήμερα έχουμε Μαρινέλα και έχω λόγο, προφανώς. Μες στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Πεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Αυτό ακριβώς, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Τι άλλο θέλεις από την Ελλάδα? Αν χωρίσεις, λέει, την Ελλάδα, τι θα σου μείνει στο τέλος? Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, έλεγε και ο ποιητής. Εδώ ο ποιητής είναι ο Πυθαγόρας, στη μουσική ο Κατσαρός. Και με αυτό πήγαμε μέχρι και Eurovision, παρακαλώ, το 1974. Λοιπόν, το μοτίβο αυτό, το μοντελάκι κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου, το ξέρουν πολύ καλά οι τουρίστες. Έχουν έρθει, παιδιά, οι τουρίστες, το λέγαμε και από χθες. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής και βεβαίως και το θέμα των self-test, στο οποίο έχω υπόλοιπα και προηγούμενα. Και θα έχουμε και επόμενα, από ό,τι φαίνεται. Με αυτά τα δύο κυρίως θα πάμε για τις σημερινές πίσω σελίδες. Τρίτη και 30 ο Μάρτιος. Πρώτη τελευταία μέρα του Μαρτίου. Μη χαίρεστε, έχει άλλη μία. Μετά είναι η 1η Απριλιά. Και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ή λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και την Τώρα Μπακογιάννη, που δεν την κρατάει κανείς και τίποτα από το να έρθει στα Χανιά, τα όμορφα, και να περάσει υπέροχα τις διακοπές του Πάσχα. Και μας το πέταξε και στα μούτρα εχθές δια της τηλεοράσεως. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Αυτά λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα στα σοβαρά, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με την κυρία Μπακογιάννη. Καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση απαραίτητη. Η Μπακογιάννη και κάθε βουλευτής, ως βουλευτές, έχουν το δικαίωμα να πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες. Η εκπομπή δεν θα γίνει ούτε πρώτο θέμα, ούτε όλα τα υπόλοιπα. Όπως θυμάστε, με το Βαρουφάκη που τόλμησε να πάει στην Αίγινα, παρόλο που είναι βουλευτής της περιφερίας της συγκεκριμένης, και τον κράξανε και πέσανε πάνω να τον φάνε. Λοιπόν, οι βουλευτές, είτε μας αρέσει είτε όχι, παιδιά, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν το δικαίωμα να πάνε όπου γουστάρουν. Δυστυχώς. Τώρα θα μου πεις, μα για Πάσχα στο χωριό και να στο πετάει έτσι στα μούτρα? Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι στο πετάει έτσι στα μούτρα. Ότι έχει το δικαίωμα και ότι δεν θα παρανομήσει αν πάει στα Χανιά, είναι επίσης αλήθεια, για να είμαστε δίκαιοι και σαφείς. Καλά, το μοτίβο τώρα το ξέρετε, μην επαναλαμβάνομαι, δηλαδή επαναλαμβάνονται αυτοί, ρε παιδί μου, συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι κακό που να πάρει ευχή, δεν είναι κακό. Να βγεις και να πεις, ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, μου φύγε, είπα πατάτα, είπα κοτσάνα, είπα πες ό,τι θέλεις. Τώρα να κάνεις διορθωτική δήλωση και να λες, ακούστε όλη τη δήλωση μου, βγήκε στο Twitter μετά η Ντόρα Μπακογιάννη, ακούστε όλη τη δήλωσή μου τι εννοούσα, το είπαμε αυτό, αλλά εννοούσα ότι εφόσον οι γιατροί, ακούστε όλη τη φράση, Θεού θέλοντος και αυτό και λοιπά, καταλαβαίνετε, και μετά πας λίγο να το στρογγυλέψεις, να το κάνεις έτσι, πες ότι είπα πατάτα, ποιο τίμιο θα είναι? Και γενικά η Ντόρα δεν μασάει τα λόγια της, ρε παιδί μου. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη τώρα, μην τυχόν τι, δεν την ψηφίσουνε, μήπως την κακολογήσουνε. Τι να πω, καμιά φορά, ξέρεις, αυτό της επικοινωνίας σε παίρνει από κάτω και δεν έχεις το θάρρος, λες και θα αφήσει λεκέ πάνω μία λάθος δήλωση. Δεν πειράζει, πες ότι ήταν μια άστοχη, ρε παιδί μου, δήλωση, μια αυτή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εξάλλου, αυτό που δεν κρύβεται είναι αυτό το υπεράνω, αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν θα κρυφτεί δηλαδή, δεν θα το μειώσεις με το να το στρογγυλέψεις λίγο. Τέλος πάντων όμως, το ζήτημά μου δεν είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, παιδιά. Το ζήτημά μου είναι ότι ο τουρισμός, ειδικά στην Κρήτη, έχει αρχίσει και έχει αρχίσει και λίγο στα κρυφά και μας το κρύβουνε. Και λίγο, ρε παιδί μου, ρωτάς από εδώ, ρωτάς από εκεί. Έχω ρεπορτάζ να σας πω γι' αυτό. Όπως έχω ρεπορτάζ και για το θέμα των self-test και για την υπόθεση αυτή με τη Siemens, που υποτίθεται ότι εκτεθήκαμε όσοι βιαστήκαμε να πούμε για τη Siemens, αλλά εδώ βγαίνουν άλλα μαργαριτάρια. Λοιπόν, σιγά σιγά να τα βάλουμε στη σειρά, πάμε λίγο μουσική και έχουμε να πούμε αρκετά. When I get my money right, you and me. Λοιπόν, πρώτο το θέμα του τουρισμού. Σας έλεγα και χθες ότι ο Χάρης Θεοχάρης κάνει διεθνείς δηλώσεις, πάει από εδώ από εκεί, γενικά δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι ίσως και πριν από τις 14 Μαΐου να ανοίξουμε. Οι 14 Μαΐου έχει μπει ως ορόσημο. Έλα όμως που οι πτήσεις έχουν αρχίσει και έρχονται στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη. Και τώρα, στο χθεσινό ρεπορτάζ, βγήκα λίγο στους δρόμους. Ναι, πήρα και εγώ τους δρόμους όσο μπορώ να ρωτήσω, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτούς. Διότι υπάρχει βίντεο της καλής συναδέλφου της Ευτυχίας Πενταράκη από το Open, η οποία από τα Χανιά πήγε εκεί που ερχόντουσαν οι τουρίστες, τους είπε: παιδιά, τι είστε εσείς? Τι είμαστε, τουρίστες. Κάνουμε διακοπές. Α, διακοπές, ήρθατε εδώ. Έχετε εμβολιαστεί? Όχι. Κάνατε τεστ πριν μπείτε μέσα? Ναι, κάναμε. Πώς σας φαίνεται, how do you like Greece? Μια χαρά, λέει, εδώ μας αρέσει, ωραία. Και πιο ασφαλές είναι εδώ, λέει. Πιο ασφαλής είναι η κατάσταση εδώ από ότι είναι στη Γερμανία. Αυτοί ερχόντουσαν από το Βερολίνο με EasyJet. Α, έτσι, ωραία. Και πού θα μείνετε, παιδιά? Ένα μωρέ, έχουμε νοικιάσει μια βίλα, θα πάμε να μείνουμε 5 άτομα. Οι άλλοι ήταν από ένα τηλεπαιχνίδι. Να κάνουμε και τέτοια, αν δεν το ξέρατε. Γυρίζουν τηλεπαιχνίδι στην Κρήτη. Κάτι σε φάση bachelor, αν έχω καταλάβει καλά. Ή gay bachelor, μόνο γυναίκες θα είναι. Δεν θέλω να σας εξάψω τη φαντασία, δεν είναι εκεί ο στόχος μου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ομάδα παραγωγής 80 ατόμων μαζί με τους παίκτες που θα πάνε να εγκατασταθούν στον Αποκόρονα Χανίων. Από την 1η Απριλίου, λέει, ξεκινάνε τα γυρίσματα, σαν ψέμα θα είναι, και θα γυρίζουν το τηλεπαιχνίδι αυτό, το τύπου bachelor για την γερμανική τηλεόραση. Και αυτοί επιτρέπεται να έρθουν. Και οι τουρίστες που πάνε στη βίλα να μείνουν επιτρέπεται να έρθουν. Ο άλλος λέει: ήρθαμε να αγοράσουμε ένα σπίτι με τη γυναίκα μου. Και θα κάνουμε και μια εβδομάδα διακοπές να το ζήσουμε, να το δούμε λίγο το σπίτι και να αποφασίσουμε αν θα το αγοράσουμε. Τέτοια πράγματα σας λέω. Αλήθεια. Αυτά είναι όλα στο ρεπορτάζ καταγεγραμμένα on camera και ανοιχτά. Δεν τίθεται θέμα. Σας έλεγα χθες ότι και στο Ηράκλειο υπάρχουν πτήσεις καταγεγραμμένες, τουλάχιστον άμα ψάξεις να δεις το Flight Radar. Το Flight Radar είναι μια εφαρμογή η οποία σου δείχνει ποιες πτήσεις είναι προγραμματισμένες. Βεβαίως μου εξήγησαν χθες, γιατί βρέθηκα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ότι ό,τι βλέπεις εκεί δεν σημαίνει ότι θα προσγειωθεί όντως και ότι οι εταιρείες καβατζώνουν τα slots για να μην χάσουν τις θέσεις και απλά ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε εσύ μπορεί να βλέπεις 6 πτήσεις αλλά τελικά να έρθει μία από αυτές. Αλλά έστω και έτσι, το πράγμα ισχύει. Υπάρχουν προγραμματισμένες, όχι charter πτήσεις ακόμα, προγραμματισμένες πτήσεις οι οποίες φέρνουν κόσμο στα νησιά. Τι κόσμος είναι αυτός που έρχεται στα νησιά και πώς έρχεται? Αυτό είναι το ερώτημα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σας θυμίζω, μόνο το Σάββατο 58 άτομα, αυτά είναι τα στοιχεία, τα δίνει επισήμως ο πύργος ελέγχου, πώς να σας το πω, το αεροδρόμιο. 58 άτομα από Μόναχο, 72 άτομα από Ντίζελντορφ, αν δεν κάνω λάθος, σε πτήσεις που έφτασαν στο Ηράκλειο. Και οι άλλοι στα Χανιά που βρέθηκε μπροστά στην τηλεόραση, 53 άτομα, αν θυμάμαι καλά, ή 63, ένα τέτοιο νούμερο. επισήμως ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, που τα ξέρει αυτά για το τι συμβαίνει στην Κρήτη, μου απαντά ότι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, αξιόλογος βεβαίως και πολλά χρόνια πολύπειρος στον τουρισμό, αλλά μου απαντά ως εξής: δεν είναι αυτό που κατάλαβες, Μάριε. Δεν είναι αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν σπίτια, είναι Γερμανοί που έχουν σπίτια στην Κρήτη και που έρχονται για να περάσουν το Πάσχα, και είναι και Έλληνες που ζουν στη Γερμανία και που έρχονται να δουν τους δικούς τους το Πάσχα. Δεν είναι, βρε παιδί μου, τουρισμός αυτό. Εντάξει, πάω πάσο να το τσεκάρω και να το πιστοποιήσω, δεν μπορώ. Έλα όμως που στα Χανιά πήγε η κάμερα και λέει εμείς παιδιά είμαστε τουρίστες που ήρθαμε να κάνουμε διακοπές. Έτυχε. Τι να πούμε τώρα, έτυχε, ξέρω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι λίγη, όχι δεν έχει ανοίξει ο τουρισμός, εξάλλου τα ξενοδοχεία είναι κλειστά. Εξάλλου πού θα πάνε, πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Οπότε στην πράξη δεν μπορείς να κάνεις τουρισμό. Αλλά έλα που όλο και κάτι ψιλοκινείται. Α, και να ξέρετε, μεταφέρω επίσης τα λόγια του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ότι όλοι αυτοί τηρούν τα μέτρα, και τεστ 72 ωρών, μοριακό κιόλας, όχι από τα rapid, και PLF φόρμα έχουν συμπληρώσει ώστε να ξέρουν που θα τους βρούνε, και δειγματοληπτικά τους κάνανε, λέει, όταν φτάσανε στα αεροδρόμια της Κρήτης, να τι πάλι η Εύα και ο αλγόριθμος, εδώ είναι, λειτουργεί κανονικότατα, δεν άλλαξε τίποτα, και ας μην έχει γίνει επίσημη δημοσίευση για το πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος αυτός και τι αποτελέσματα έχει. Απλά ελέγχεις τον έναν στους 10. Με αυτό θα πάμε και φέτος, σας το έχω πει πολύ καιρό πριν, και ας μην έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Α, ναι, και όταν έρθουν πρέπει να μείνουν καραντίνα 7 μέρες. Κάτσε, γιατί εδώ λίγο αρχίζουν να μπαίνουν να μεζώνουν τα φίδια. Όταν τους άλλους τους ρωτάνε στα Χανιά πόσο καιρό θα κάτσετε, λέει 15 μέρες στην Κρήτη ή μια εβδομάδα. Ο άλλος είπε μια εβδομάδα να δούμε το σπίτι και μετά θα φύγουμε. Και θα έχουμε αποφασίσει αν θα το αγοράσουμε ή όχι με τη σύζυγό μου. Δηλαδή αυτός μια εβδομάδα δεν θα βγει από το σπίτι. Δηλαδή εκεί που πάει να το δει, ο κανονισμός αυτό δεν λέει, το πρωτόκολλο. Μια εβδομάδα καραντίνα, παρά τα τεστ, παρά τα PLF, παρά τα όλα αυτά, πρέπει να κάνεις μια εβδομάδα καραντίνα μέσα στο σπίτι, να μην βγεις καθόλου έξω. Και ποιος ελέγχει, παιδιά, ότι δεν θα βγουν έξω? Μου λέει ο κύριος Βλατάκης, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, είναι 5.000. Άμα τυχόν σε τσιμπήσουν έξω από την καραντίνα κλπ, δεν είναι, οπότε δεν θα το διακινδυνεύσουν. Ναι, παιδί μου, μέσα θα κάτσουν αυτοί μια εβδομάδα. Δεν θα βγουν καθόλου. Δηλαδή έρχεται από τη Γερμανία να κάτσει μια εβδομάδα μέσα σε ένα σπίτι και μετά να σηκωθεί να φύγει να πάει πάλι να κάτσει τις υπόλοιπες εβδομάδες της ζωής του μέσα στο δικό του σπίτι. Εντάξει, εντάξει. Έχεις παιδί μου αποδείξεις να πεις το αντίθετο? Τον είδες εσύ να βγαίνει έξω? Δεν τον είδες, οπότε μη μιλάς. Να, αυτό σου λέω εγώ. Εντάξει, πάσο, πάσο. Βεβαίως το ερώτημα είναι πώς το καλό συμβαίνει να μου έρχεται ο Γερμανός από τη Γερμανία, από το Μόναχο, να μπορεί να έρθει να πάει σε μια βίλα να μείνει στην Κρήτη, στα Χανιά, αλλά εγώ άμα ξεκινήσω από το Ηράκλειο να πάω στα Χανιά να κάνω ένα Σαββατοκύριακο να μείνω στη βίλα, θα μου πεις έχεις τα λεφτά, αλλά άσε, πες ότι τα είχα, πες ότι έχω ένα σπίτι στο χωριό, δεν μπορώ να κινηθώ από το Ηράκλειο σε άλλη περιοχή, και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Πάρε το αυτοκίνητο να πας τώρα στο χωριό. Μπορείς να πας, δεν μπορείς. Ο Γερμανός όμως μπορεί να έρθει να πάει στο χωριό σου να κάνει διακοπές. Αν δίπλα δηλαδή στο δικό σου σπίτι είναι ένα Airbnb, λέω εγώ, μία βραχυχρόνια μίσθωση, για να μην λέω μόνο μία εταιρεία, γιατί δεν είναι μόνο η Airbnb. Μπορεί. Μια χαρά μπορεί. Να πάει να τον νοικιάσει, να πάει να πληρώσει με τον παρά του, με την κυρά του και τα γόρι μου που λέγει το τραγούδι. We'll be right back. Έχω άλλη μια δήλωση να σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ, το χθεσινό. Γιώργος Χριστοδουλάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων του νομού Ηρακλείου, των μικρών δηλαδή ξενοδοχείων και διαμερισμάτων, ο οποίος είναι αυτός που είναι και ο πρώτος που πλήττεται, όχι ο ίδιος και ο ίδιος δηλαδή, αλλά και η ένωσή του συνολικά, είναι ο πρώτος που πλήττεται από τα Airbnb κλπ. Και λέει, για κοιτάξτε μισό λεπτό παιδιά, εμάς μας έχουν απαγορεύσει να ανοίξουμε, δεν λειτουργούν τα ξενοδοχεία, ούτε τα μικρά ούτε τα μεγάλα, μόνο κάποια πόλεως, δηλαδή στο Ηράκλειο για παράδειγμα, επειδή έκανα χθες το ρεπορτάζ, λειτουργούν τρία ξενοδοχεία, επισήμως τουλάχιστον, στην πόλη. Ξέρετε, για κάποιον που θέλει να μετακινηθεί, για έναν που έχει μια δουλειά, έναν ξέρω εγώ, εμπορικό αντιπρόσωπο ή έναν κάτι ρε παιδί μου, εντάξει, να χρειαστεί, ένα γιατρό που πηγαίνει έρχεται, κάτι, οτιδήποτε. Λειτουργούν μόνο τρία ξενοδοχεία μεγάλα στην πόλη και όλα τα άλλα πρέπει να είναι κλειστά. Μάλιστα, τα Airbnb όμως λειτουργούν. Αλήθεια το λέει ο άνθρωπος. Και όσο λειτουργούν, προφανώς υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός τώρα που ανοίγει ο καιρός και τσούπο Γερμανός μπορεί να κλείσει το Airbnb του και να έρθει. Δεν τον ελέγχει κανένας. Πάει σε μία, μου λέει, δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού, αθέμητου ανταγωνισμού, που είναι και τέτοιο, προφανώς, αλλά είναι και θέμα υγείας. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου, σε μία πολυκατοικία, ας πούμε, στο Ηράκλειο, έρχεται ένας, βρήκε ένα διαμέρισμα και πάει και μένει. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους ενίκους μένει εκεί, σου λέει τι θέλεις, εγώ έχω κάνει το τεστ πριν έρθω. Μετά, με τι κανόνες το ξενοδοχείο, του έχεις βάλει κάποια πρωτόκολλα, του έχεις βάλει κάποιους κανόνες υποτίθεται, πως θα καθαρίζει, με τι ατμό καθαριστεί, με τι αυτό, πότε θα αλλάζει τα σεντόνια, πότε θα... Στο Airbnb υπάρχει κανένας κανόνας ή θα είναι πάλι το θέμα άντε και στην τύχη και ό,τι γίνει κλπ. Και ποιος θα ελέγχει όλα αυτά? Και μπαίνουν πολλά πολλά θεματάκια σιγά σιγά που καταλαβαίνετε, και έχεις τώρα μετρημένους, δηλαδή σας λέω 50 η μία πτήση, 72 η άλλη, 63 η τρίτη. Φανταστείτε όταν θα ξεκινήσει το πανηγύρι και θα έχεις 3.000 ανθρώπους κάθε μέρα στο Ηράκλειο μόνο και άλλους 1.000 στα Χανιά κάθε μέρα. Λοιπόν, εκεί το και άλλους τόσους όλη την Ελλάδα φυσικά, έτσι δεν είναι μόνο η Κρήτη σε αυτή τη διαδικασία. Και λέει ο άνθρωπος, ξαναλέω το όνομά του, Γιώργος Χριστοδουλάκης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μικρών Διαμερισμάτων Ενοικιαζομένων και Μικρών Ξενοδοχείων στο νομό Ηρακλείου. Θα βγει επιτέλους κάποιος από την κυβέρνηση, παιδιά, θα κόψετε την πλάκα. Να βγει και να μας πει, ξέρεις κάτι, κανόνες φίλε μου είναι αυτοί. Είτε είσαι Airbnb, είτε είσαι μικρό ξενοδοχείο. Τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Και να αφήσετε αυτή όλη την πλάκα του «Α, μωρέ, ήρθαν, αλλά δεν είναι τουρίστες, έχουν σπίτι εδώ». Δεν λέω ότι λέει ψέματα ο Βλατάκης, μπορεί να έχει αυτή την ενημέρωση. Δεν ξέρω από τους τουριστικούς πράκτορες. Εγώ πριν πω ότι κάποιος λέει ψέματα, πρέπει να πάω να μπορώ να το αποδείξω ότι λέει ψέματα. Και δεν έχω αποδείξεις. Έχω μόνο τις δηλώσεις των ίδιων που έφτασαν στα Χανιά, που δεν έγιναν και σε μένα, έγιναν σε άλλη συνάδελφο, που λέει ότι ναι, ήρθαμε για διακοπές. Ανοιχτά, φορά παρτίδα. Και τις επόμενες μέρες θα δούμε και άλλους από ό,τι φαίνεται. I remember the day when I first earned my pay. Down at the docks by the seaside, cleaning up the quay. I spent my time there, and to tell you the truth, those were happy days in my long gone youth. That's the town I love in many ways. That's the town where I spend my days, where warm sun shines from above. This fair old lady is my own. Και στο καπάκι σου έρχεται και πίσω κολλητά η Ντόρα Μπακογιάννη να λέει, εμένα δεν θα μας σταματήσει κανένας από το να πάω το καλοκαίρι, το όπως το λένε, το Πάσχα στην Κρήτη. Και αρχίζουν να σου ανάβουν τα λαμπάκια όλα μαζί μετά, διότι λες, καθίστε ρε εσείς, εγώ είμαι κλεισμένος εδώ, δεν μπορώ, πρέπει να στείλω μήνυμα για να πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά με το αυτοκίνητο για να τα πάω από το Ηράκλειο στο Ηράκλειο. Δηλαδή με το αυτοκίνητο δεν μπορώ να μετακινηθώ να πάω στην παραλία, στον καράβολα. Πρέπει να κουβαλάω τα ποδήλατα στα χέρια σε όλους τους δρόμους για να φτάσω μέχρι κάτω, να έχεις ένα χώρο απλά να κάνουν τα παιδιά ποδήλατο. Και εσύ μου φέρνεις, οι Γερμανοί έρχονται ως και καλά ιδιοκτήτες σπιτιών, ή τώρα έρχεται ως βουλευτής και στο πετάει και μες στα μούτρα. Δηλαδή κάτσε κάπου, γιατί από ένα σημείο και μετά καταντάει αηδία, ας πούμε. Και κάποια στιγμή δηλαδή, να μην πω από ένα σημείο και μετά τι γίνεται. saw them go and come. A smile instead of a glass filled with rum. Down the midnight streets I hear the church bell ringing in my ear. My day has come, it's my last breath. Oh, my lady, what a wonderful death. That's the town I love in many ways. That's the town. Προσπαθώ όταν κάνω ένα ρεπορτάζ να έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, κάτσε ρε αδερφέ, ποιος είναι ο στόχος του ρεπορτάζ, δηλαδή γιατί το κάνεις, να πεις τι. Να πεις να μην έρχονται οι τουρίστες, να μην έρθει κανείς τουρίστας, τι δεν θέλει, γιατί αυτό ξέρετε είναι η πρώτη απάντηση που σου δίνουν. Τι θέλεις τώρα ρε παιδί μου, να μην έρθουνε, να πεθάνουν οι επιχειρήσεις. Σ' ακούει τώρα αυτός που έχει το Airbnb, τη βίλα που νοικιάσαν αυτοί στα Χανιά, μπορεί να ακούει τώρα, ξέρω εγώ. Και να λέει σταμάτα ρε να βγάλουμε κανένα φράγκο τώρα εδώ πέρα που ήρθανε να μείνουν μια εβδομάδα, βγάλουμε ξέρω κάνα χιλιάρικο και μας να σύνα μου το κόψει τώρα και αυτό. Καταλαβαίνω, όχι, εγώ σε νιώθω, μαζί σου, μαζί σου. Ποιος είναι ο στόχος να κόψει την τώρα Μπακογιάννη να μην πηγαίνει όπου θέλει, αφού σας είπα βουλευτής είναι όπου θέλει θα πάει. Ποιος είναι ο στόχος τελικά αυτού του ρεπορτάζ. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, γιατί το ρεπορτάζ το βλέπετε, ακούγεται αυτές τις μέρες, παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλού παίζει διθυραμβικά, Α, ναι, τίτλος. Αισιόδοξα μηνύματα για τον τουρισμό, ήρθαν οι πρώτες πτήσεις, σαν να είναι, πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας, καλώς ήρθε το δολάριο, τέτοια πράγματα. Αφήστε που στα Χανιά ήρθε και το δολάριο με το Eisenhower, άλλα πράγματα εκεί ωραία είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, η μία διάσταση είναι αυτή. Πανηγυρίζουμε, άντε παιδιά, βουρ, ξεκινήσαμε, πάμε. Όλοι μαζί πάμε να βγάλουμε φράγκα. Η άλλη διάσταση που είναι σωστή κατ' εμέ, είναι αυτή που σας έλεγα νωρίτερα, που λέει ο Χριστοδουλάκης. Θέλετε να βάλετε σαν κράτος κάποιους κανόνες, να μην γίνει εδώ ζούγκλα και να μην γίνει ο σώζον εαυτόν σωθήτο και ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο βίσμα και το μεγαλύτερο δόντι θα περνάει καλά και αύριο μεθαύριο αρχίζουν και οι εταιρείες να παίζουν, θα πληθύνουν λέει οι πτήσεις σιγά σιγά. Όχι η τσάρτερ. Η τσάρτερ όταν πει ο Θεοχάρης, 14 Μαΐου, όταν δώσει το σήμα ο Θεοχάρης. Αλλά μέχρι τότε θα έρχονται με τακτικές πτήσεις, οι οποίες όλο και πυκνώνουν και όλο και πυκνώνουν, και όχι μόνο από Γερμανία και από Ισραήλ και από και από και από και από. Λοιπόν, αυτός θα ήταν ένας στόχος στο ρεπορτάζ. Θέλετε επιτέλους να βάλετε έναν κανόνα και ένα πλαίσιο να το τηρούν όλοι και επίσης ένα κανόνα υγειονομικών μέτρων. Όχι τόσο, δεν με νοιάζει το επιχειρηματικό. Εγώ δεν έχω ούτε μικρό ούτε μεγάλο ξενοδοχείο. Για όλους να ισχύσουν τα ίδια. Αλλά υγειονομικά θα ξέρουμε τι γίνεται. Θα εφαρμοστεί το εμβολιαστικό διαβατήριο. Θα μένουν αυτοί καραντίνα και ποιος τους ελέγχει αν μένουν καραντίνα, εφόσον δεν είναι εμβολιασμένοι. Και πού θα πηγαίνει αυτό το πράγμα και πώς θα το βάλετε. Πάλι όπως πέρυσι θα πάμε, θα μας παραμυθιάζετε ότι με τον ΕΒΑ τα πετυχαίνουμε τα κρούσματα. Με τον αλγόριθμο, παιδιά, πέφτουμε ντάγκα στο κούτελο, στο δόξα πατρί του κρούσματος, δεν μας ξεφεύγει κανένα. Άλλο τι έγινε μετά. Στην Κρήτη, σας θυμίζω, 30 Ιουνίου 19 κρούσματα, 1η Οκτωβρίου 546 κρούσματα. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Αλλά ως στόχο του ρεπορτάζ φεύγω και από αυτό και από την ανάγκη να τεθεί ένα συγκεκριμένο, και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, και αυτό θα γίνει, ελπίζω τουλάχιστον ότι θα γίνει, τι να πω, ελπίζω ακόμα και από αυτή την κυβέρνηση ότι θα γίνει και θα βάλει κάποιους κανόνες για όλους. Αλλά πέρα και από αυτό, το ρεπορτάζ που καταγράφει τις, πώς να το πω, έτσι λίγο στη ζούλα, στο πλάι, τις παρεμπιπτόντως αφήξεις τουριστών που ήδη έχουν ξεκινήσει κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Τουρισμού, το ρεπορτάζ, ο στόχος στην καταγραφή αυτού του είδους της κατάστασης των αφήξεων είναι ο ηθικός, η ανάδειξη του ηθικού ζητήματος, ότι έχεις έναν κόσμο κλεισμένο, κουρασμένο, έναν κόσμο που τα έχει δει όλα πραγματικά και που ξαφνικά μου βλέπει τους άλλους να έρχονται να κάνουν reality στον αποκόρονα Χανίων και τον άλλον να έρχεται να αγοράσει σπίτι και να μένει εδώ μια εβδομάδα και τον άλλον να νοικιάζει τη βίλα και τον άλλον, ας πούμε, και την άλλη να λέει εμένα δεν θα με κρατήσει τίποτα από το να πάω στο χωριό μου το Πάσχα. Και κάπου λιγάκι ο κόσμος, ξέρετε, πριν φτάσει να σας πάρει κανένας, μην πω τώρα, κανένας διάολος, μήπως να μαζευτείτε λιγάκι, αυτός θα ήταν ένας ωραίος στόχος για το ρεπορτάζ και προσωπικά σας λέω, εγώ σε αυτό ποντάρω. Ότι εν πάση περιπτώσει, βάλτε κάτω ένα ηθικό ζήτημα απέναντι σε έναν κόσμο που είναι κουρασμένος, μπαϊλτισμένος, απειβδισμένος και θα σας στείλει στον αγύριστο από ένα σημείο και μετά. But I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing? Αυτά είχα να πω και αμαρτία δεν έχω για το θέμα του τουρισμού. Και όπως φαίνεται θα έχει και εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Φτάσαμε κοντά στο διάλειμμα. Αφήνω λίγο μουσική να πάρετε κι εσείς μια ανάσα και έρχομαι αμέσως μετά. One, two. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Αυτή εδώ είναι η Dropkick Murphys από την Ιρλανδία και το Rose Tattoo, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής. Επειδή συνήθως μιλώ πάνω στα τραγούδια, μία λίστα με καμιά δεκαριά από αυτά μπορείτε να βρείτε στο πίσωσελίδες.gr, να τα χαρείτε, να τα απολαύσετε χωρίς τη δική μου την πολυλογία. Είναι 3η και 30 Μαρτίου, μέρα ιστορική και ημερομηνία ιστορική, η 30η Μαρτίου. Σαν σήμερα το 1952 εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του, εκτελέστηκαν στο Γουδί ξημερώματα 4 και 10 από ένα καθεστώς. Θα σας πω μερικά πραγματάκια στο τέλος αν προλάβουμε. Η μέρα αυτή πάντως ξυπνά μνήμες από αυτόν εδώ τον τόπο που ακόμα δεν έχουν σβήσει, όσο και αν θέλουν κάποιοι να τις σβήσουν. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και να αφήσετε και τα μηνύματά σας ηχογραφημένα, μην το ξεχνάτε, και να ακουστούν εδώ ζωντανά από την εκπομπή. Λοιπόν, θέμα Siemens και θέμα self-test για να έρθω στα της επικαιρότητας και ξαναγυρνάμε προς το τέλος στον Μπελογιάννη. Επειδή παίρνω και διάφορα μηνύματα και επειδή ξέρετε σε αυτό το ζήτημα έχει γίνει αρκετή συζήτηση και τα στρατόπεδα έχουν πάρει τις θέσεις τους και ανταλλάσσουν τώρα κανονιοβολισμούς. Εγώ λέω παιδιά να αφήσουμε τους κανονιοβολισμούς και να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ. Εμένα τουλάχιστον αυτή είναι η δουλειά μου. Παίρνω και κάτι μηνύματα στο Facebook, τα βλέπω, απαντώ σε μερικά δεν απαντώ. Καθίστε, το ρεπορτάζ θα απαντήσει σε όλα, παιδιά. Θα ζητήσετε συγγνώμη που είπατε για τη Siemens ή περιμένετε γραμμή από την Κουμουνδούρου? Ναι, να σας πω κάτι, από την Κουμουνδούρου περιμέναμε τη γραμμή να έρθει για να δούμε αν θα ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν ήταν να περιμένουμε από την Κουμουνδούρου ότι είναι να έρθει, άστο, σωθήκαμε. Μια φορά ερχόταν η Ελπίδα, αλλά και αυτή έκανε στον δρόμο κολοτούμπα και τα έσπασε τα ποδάρια της. Άστο, μην κάνε μου τη χάρη τώρα. Εξάλλου η Κουμουνδούρου, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ζαχαριάδη, το βουλευτή, είπε ότι ναι, μπορεί να έκανε και μια αστοχία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω παιδιά, κρατηθείτε και εσείς εκεί στην Κουμουνδούρου, γιατί καλά η αστοχία, θα δούμε, κάτσε να δούμε αν είναι Siemens τελικά τα self-test, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Και εγώ ήδη από χθες λέω, εγώ δεν είμαι ούτε Μπντόρα Μπακογιάννη, ούτε χρειάζεται να το στρογγυλέψω, όπου κάνεις λάθος, θα λες έκανα λάθος. Αυτό μου μάθανε εμένα. Αλλά κάτσε να δούμε. Γιατί εδώ πέρα βγαίνουν περίεργα πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Η εξέλιξη είναι ότι από τους 30 που κάνανε τις αιτήσεις, τις προσφορές για τα self-test, για τα 10 εκατομμύρια self-test, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, για τα πρώτα 10 εκατομμύρια των self-test, έγινε ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα και έχουν μείνει 5 τώρα, στους οποίους θα ανατεθεί η δουλειά εφόσον πάνε και τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα και ό,τι πρέπει να πάνε, και αυτοί οι 5 θα μοιραστούν τη δουλειά των 10 εκατομμυρίων self-test, όχι ισόποσα, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, όχι ισόποσα με βάση την τιμή, όχι αναλογικά με την τιμή, δηλαδή όποιος δώσει την καλύτερη, όποιος έδωσε την καλύτερη τιμή θα πάρει τα περισσότερα, αλλά με έναν περίεργο τρόπο. Και κάπου υπάρχουν και μερικές περίεργες λεπτομέρειες. Το έψαξα λίγο και έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Και σας λέω από τώρα ότι το θέμα δεν θα τελειώσει σήμερα. Το ρεπορτάζ αυτό τρέχει και θα έχει και για τις επόμενες ημέρες. Και αφού το ανέλαβες, καλό είναι να το φέρεις εις πέρας. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, 5 εταιρείες. Από αυτές τις 30 που σας διάβαζα εχθές, οι 5 που μείνανε στο διαγωνισμό είναι η εταιρεία Xenophon Γερμανός, ανώνυμος εισαγωγική εμπορική εταιρεία ιατρικών ειδών. Το Γερμανός καμία σχέση με Siemens, Γερμανός λέγεται ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Αυτή η εταιρεία θα προμηθεύσει το ελληνικό δημόσιο με 2,5 εκατομμύρια τεστ, τα οποία θα τα πουλήσει για 2,29 ευρώ το κάθε τεστ και συνολικά θα βγάλει 5.725.000 ευρώ. Πήγα στο site της εταιρείας για να δω ποιο self-test φέρνει μέσα σε αυτά τα ιατρικά εργαλεία, ιατρικά είδη κλπ. Που λέει δεν έχει καν self-test στην σελίδα της. Θα μου πεις, επειδή δεν το έχει στη σελίδα δεν σημαίνει ότι δεν φέρνει, μπορεί να το φέρει τώρα βγήκαν τα self-test. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια το self-test είναι το πιο καινούριο πράγμα, ότι μια εταιρεία αυτού του είδους τι έχεις τώρα να πουλήσεις, τι πουλάει σε ζεστό κουλούρι, αυτό κανονικά θα ήταν στη σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα κρίνω εγώ γιατί δεν το βάλαν στη σελίδα. Πάντως στη σελίδα δεν μπορείς να δεις ποιο self-test, αν φέρνει τη Siemens ή άλλο self-test, αυτή η εταιρεία που θα μας παράσχει τα 2,5 εκατομμύρια, τα πρώτα 2,5 εκατομμύρια από το πακέτο των 10 εκατομμύριων. Πάντως για να είμαστε σαφείς, και αυτό έγινε σαφές από το χθεσινό ακόμα ρεπορτάζ, οι εταιρείες που κάνανε τις προσφορές με εξαίρεση μία μόνο, δεν είναι εταιρείες που παράγουν self-test. Είναι εταιρείες που εμπορεύονται, που κάνουν τον μεσάζοντα για προϊόντα self-test σε ό,τι αφορά τα του κορονοϊού. Ξεκάθαρο αυτό. Δεύτερη εταιρεία, η ANATS, ANATS, ανώνυμη εταιρεία εμπορική φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών υλικών, κατασκευαστική, τεχνική, βιομηχανική, διαχείριση ακινήτων. Πώς? Ναι. Η ANATS κάνει και διαχείριση ακινήτων. Είναι και βιομηχανική, είναι και κατασκευαστική, είναι και τεχνική. Τι θέλεις εσύ τώρα, απ' όλα είναι. Και φέρνει και τεστ. Αυτή θα μας φέρει 1 εκατομμύριο τεστ. Μπήκα στη σελίδα τους, αυτή λέει ποιο τεστ θα φέρει. Είναι το τεστ που λέγεται Woodfo, αν το λέω σωστά. Το δείχνει και σε φωτογραφία το πακέτο. Δεν είναι της Siemens, ξεκάθαρα δεν είναι της Siemens. Είναι η εταιρεία, η Woodfo αυτή είναι κινέζικη, μεγάλη εταιρεία λέει στην Κίνα, πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι κλπ. Και μάλιστα αυτό το κινέζικο είναι και το πιο διαδεδομένο. Αυτό το Woodfo λέει μπορείτε να το βρείτε και στο public. Κάντε ένα searching στο Google και το public πουλάει. Το ξέρατε εσείς ότι το public πουλάει test, self-test για τον κορονοϊό? Προμηθευτές θα μου πεις είναι όλοι αυτοί, η Woodfo τα παράγει, θα μας το φέρει αυτό. Θα μας φέρουν αυτοί λοιπόν 1 εκατομμύριο. Αυτό το ξεσκαρτάραμε, το βγάλαμε στην άκρη. Δεν είναι Siemens, ξεκάθαρα. Ότι η εταιρεία είναι τεχνική, βιομηχανική, κατασκευαστική, διαχείριση ακινήτων κλπ. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά θα μου πεις τώρα εσύ πας να τα βάλεις τώρα να εξηγήσεις τον καπιταλισμό. Ό,τι θέλει δεν κάνει. Άνοιξε και έναν κωδικό και πουλάει, αύριο μπορεί να είναι. Πώς λέγαμε, ξέρω εγώ, διάφορα παλιά. Τέλος πάντων, ας μην εμπλακώ περισσότερο. Talking about you a main, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Προσπερνώ μία, γιατί θέλω να σας πω ειδικά για αυτή στο τέλος, και πάω στην επόμενη. Η επόμενη είναι η φαρμακαποθήκη Vita Marangos, ανώνυμη εταιρεία, Marvi Pharm, είναι κωδική της ονομασία, και αυτή 1 εκατομμύριο τεστ. η οποία θα τα δώσει προς 3,45 ακριβούτσικα σε σχέση με τα άλλα και θα βγάλει για 1 εκατομμύριο τεστ 3.450.000. Μπήκα στη σελίδα την Marvi Farm. Εκτός από κάτι μάσκες ομορφιάς, επιθέματα, έμπλαστρα και διάφορα άλλα πράγματα, self-test για τον κορονοϊό δεν έχει πουθενά. Θα μου πεις, δεν αποκλείεται να φέρει τώρα, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει, είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει να κάνει με την, είναι φαρμακαποθήκη, άρα γιατί να μην μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιας εταιρείας φέρει η Marvi Farm το τεστ. Η τελευταία είναι η Ρωσέ Diagnostics, η ελληνική. Είναι η Ρωσέ, η μεγάλη γαλλική εταιρεία, Ρωσέ, δεν ξέρω, τα γαλλικά μου δεν είναι πολύ καλά. 1.900.000 διαγνωστικά τεστ, 4 ευρώ παρακαλώ το κομμάτι, τα πιο ακριβά είναι αυτά, ό,τι πληρώνεις παίρνεις προφανώς, και θα κοστίσουν, είναι η ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και είναι δικό της το τεστ. Αυτή είναι η μόνη εταιρεία που παράγει και θα μας φέρει το τεστ που λέγεται COBAS, COBAS, C-O-B-A-S, όχι πηξίδα, COBAS, COBAS, προς 4 ευρώ το ένα και θα βγάλει 7.600.000 ευρώ. Οπότε από τις 5 εταιρείες και από τα 10 εκατομμύρια τεστ που θα πάρουμε, ξεκαθαρίσαμε γρήγορα γρήγορα ότι το 1.900 της ROS και το της Κίνας, της ANATS, αυτό το 1 εκατομμύριο, άρα 1.900 και 1.2.900 από τα 10 εκατομμύρια, τα 2.900 δεν είναι Siemens. Οπότε μέχρι εδώ έχουμε άδικο στο ρεπορτάζ περί, πώς το λένε, περί εύνοιας προς τη Siemens και οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για, το 1.900, για τα 2.900 από τα 10. Για πάμε να δούμε παρακάτω τα υπόλοιπα. Σας είπα για τις άλλες δύο, τις Xenophon Germanos και τις Marvi Farm, 2,5 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο, άλλα 3,5 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουν πει οι εταιρείες, δεν έχουν δείξει τουλάχιστον δημοσίως ποιο τεστ θα φέρουν, οπότε δεν ξέρουμε αν θα είναι τη Siemens ή όχι. Σας είπα ότι αναφέροντας, διαβάζοντας τον κατάλογο, ξεπέρασα μία, πήδηξα μία, την τρίτη στη σειρά. Γιατί θέλω να σας μιλήσω ειδικά για αυτή. Η τρίτη λοιπόν λέγεται Swiss Med, εμπορική ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Και πήρε τη μεγαλύτερη δουλειά, παιδιά, πήρε 3 εκατομμύρια τεστ. Οι άλλοι έχουν πάρει 2,5, 1, 1 και 1.900. Η Swiss Med πήρε το κύριο κομμάτι, το 1 τρίτο της δουλειάς, το πήρε μόνη της μία εταιρεία από τις 5 και φέρνει 3 εκατομμύρια. Μας θα δίνει 3,36 ευρώ και θα βγάλει 10 εκατομμύρια 80.000 ευρώ. Είναι μία εταιρεία, ψάχνοντας λίγο, καταρχάς έψαξα το site να δω αυτό που σας έλεγα, να δω ποιο τεστ φέρνει. Όχι μόνο τεστ δεν βρήκα ούτε site. Στο site της εταιρείας, να ξέρετε, γράφει «Get ready, something really cool is coming soon». Δηλαδή, ετοιμαστείτε, κάτι really cool, κάτι πραγματικά cool, έρχεται σύντομα. Αυτή η σελίδα έχει μόνο αυτό το μήνυμα, είναι άσπρη, μαύρο γραμματάκι, μπείτε να τη δείτε, swissmedpc.com, swissmedpc, το PC, δεν ξέρω, όπως ο υπολογιστής personal computer, δεν ξέρω τι σημαίνει το PC, swissmedpc.com. Get ready, something really cool is coming soon. Never be. Oh. Πάντως το really cool που βρήκα εγώ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η εταιρεία SwissMed έχει ζωή 6 μηνών. Μάλιστα ακριβώς 6 μηνών. Φτιάχτηκε στις 29/9/2020, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και χθες που πήρε τη δουλειά, 29 Μαρτίου, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Μαρτίου, έχουν περάσει ακριβώς 6 μήνες. Δηλαδή έγινε 6 μηνών η εταιρεία και πάνω στους 6 μήνες έχει μία δουλειά 10 εκατομμυρίων 80.000 ευρώ από το κράτος. Παράνομο? Όχι βέβαια. Όχι. Και την επόμενη μέρα και 6 ημερών θα μπορούσε να είναι και να έχει. Παράνομο δεν είναι. Περίεργο είναι. Όμως, δεν ξέρω εσείς αν οι δικές σας εταιρείες εκεί έξω, αν όταν φτιάξατε το μαγαζί σας, στους 6 μήνες πήρατε δουλειά 10 εκατομμυρίων. Τι να πω, καμιά φορά ξέρετε το επιχειρηματικό πνεύμα δεν σταματάει πουθενά. Αλλά 10 εκατομμύρια δουλειά, χωρίς να έχεις καν site και να λέει get ready, something cool is coming soon, χωρίς να μπορείς να, στην Αρδιτού λέει έχει γραφεία στην Αθήνα, ακούγεται λίγο περίεργο. Και όλα αυτά τα βρήκα προσπαθώντας να βρω ποιο τεστ θα φέρει η εταιρεία. Αλλά σας είπα, δεν βρήκα την εταιρεία καλά καλά, όχι ποιο τεστ θα φέρει. Και την προηγούμενη περίοδο, τους προηγούμενους 6 μήνες, λίγο ψάχνοντας τη διάβγεια κλπ, βρήκα το όνομα της εταιρείας σε κάτι συμβάσεις μικρές στα νοσοκομεία, για κάτι γάντια, για κάτι τέτοια πράγματα. Μικρά όμως, ψηλό πράγματα, όχι τίποτα σοβαρά λεφτά. Και ξαφνικά κανένα μπαμ η SwissMed και φέρνει 3 εκατομμύρια self-test, δεν ξέρουμε ακόμα πια από πού, πάντως σίγουρα δεν παράγει τεστ η εταιρεία αυτή, και θα βγάλει 10 εκατομμύρια, θα πληρωθεί από το κράτος 10 εκατομμύρια 80.000 ευρώ. Συνολικά λοιπόν, για να κάνω μια ανακεφαλαίωση, από τα 10 εκατομμύρια τεστ που θα αγοράσουμε σε πρώτη φάση, σας θυμίζω ότι αυτό είναι ο αρχικός διαγωνισμός. Σας θυμίζω ότι έχουν υποσχεθεί ένα τεστ ανά εβδομάδα για κάθε κάτοικο της χώρας που έχει άμκα. Που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαμε στην πρώτη εβδομάδα να τα εξαντλήσουμε και τα 10 εκατομμύρια. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα κρατήσουν και δεύτερη και τρίτη εβδομάδα, σου λέω. Μετά από ένα μήνα θα χρειαστεί πάλι να κάνεις διαγωνισμό, αν υποθέσουμε ότι συνεχίζεται η παροχή του self-test. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα έρθει να αντικαταστήσει το self-test. Γιατί κάπου κολλάει το self-test με το άνοιγμα των σχολείων, κάπου κολλάει πάλι η ατομική ευθύνη, ότι μόνος σου θα πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις και να στείλεις το παιδί, ή αν είσαι δάσκαλος να πας εσύ με το self-test και αν είσαι υποχρεωμένος, και άρα εσύ θα φταίς που δεν έκανες το self-test άμα κόλλησες και άμα κόλλησες τους άλλους δίπλα. Και αρχίζει να γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα, χώρια τον μπάχαλο με τα φαρμακεία, αν και πώς και πού και ποιος θα το κάνει και τι και λοιπά, όλα αυτά. Για να σας κάνω την ανακεφαλαίωση και να το σταματήσω μέχρι εδώ για σήμερα το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, δεν έχω και κάτι άλλο να σας πω, θα δούμε. Προχωρά ο διαγωνισμός και θα δούμε τελικά, θα μάθουμε από πού θα είναι τα τεστ. Αλλά τα τεστ που έρχονται, σας θυμίζω, το βασικό ζήτημα και η βασική κατηγορία που διατυπώθηκε και από εμένα ήταν ότι εδώ έχουμε με μια περίεργη ιστορία που έχει να κάνει με το ότι η Siemens τις προηγούμενες μέρες μπήκε στον κατάλογο του Γερμανικού Οργανισμού Φαρμάκων για το δικό της self-test, και ξαφνικά όταν εμείς κάναμε προκήρυξη διαγωνισμού ζητούσαμε ως προαπαιτούμενο το self-test που θα πάρουμε να έχει την έγκριση του Γερμανικού Οργανισμού Φαρμάκων. Τελικά έχουν 20 τεστ την έγκριση τη συγκεκριμένη. Προφανώς είναι και τα τεστ των δύο εταιριών που σας ανέφερα, ή φαντάζομαι θα πάνε τα πιστοποιητικά αύριο, δεν φαντάζομαι να κάνανε τέτοια γκάφα. Για τις δύο εταιρείες και για τα συνολικά 2.900.000 τεστ από τα 10 που θα πάρουμε, ξέρουμε ότι δεν είναι της Siemens, άρα κάναμε λάθος. Για τα υπόλοιπα 7.100 ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, για το από ποια εταιρεία θα θα προμηθευτούν οι αντιπρόσωποι, οι μεσάζοντες που κάνουν τη δουλειά αυτή. Για τα 3 δεκατομμύρια από τα 7, ξέρουμε ότι τα έχει πάρει μια εταιρεία η οποία έχει ζωή 6 μηνών, η οποία δεν έχει παρουσιάσει σοβαρή άλλη δουλειά στο παρελθόν, η οποία δεν έχει καν μια ιστοσελίδα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και η οποία πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Τελεία, μέχρι εδώ και καλά να είμαστε τις επόμενες μέρες να το ακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici Garogori. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogori. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Garogorie! Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans les. Σα σήμερα το 1952, ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Νίκος Καλούμενος, ο Δημήτρης Μπάτσης και ο Ηλίας Αργυριάδης μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Γουδί και εκτελέστηκαν δια τη φεκισμού στις 4 και 10 τα ξημερώματα από την κυβέρνηση Πλαστήρα τότε, η οποία υποτίθεται ότι είχε έρθει με όραμα, με πρόταγμα την Εθνική Συμφιλίωση. Είμαστε στα χρόνια μετά τον εμφύλιο και ο Πλουμπίδης και οι υπόλοιποι δικάζονται από έκτακτο στρατοδικείο, κατηγορούμενοι και καταδικαζόμενοι για κατασκοπία. Σε εκείνη την περίοδο την περίεργη, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω ολόκληρη την ιστορική αναφορά, ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα πονάνε πολύ και θα πονάνε για χρόνια ακόμα, και επειδή κάθε πολιτικός χώρος έχει, ειδικά η αριστερά έχει τους ήρωές της, σε εκείνη όμως την περίοδο καλό είναι να αναφέρουμε μερικά ονόματα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κυβέρνηση Πλαστήρα τότε έχει έναν πρωθυπουργό, τον Πλαστήρα, ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση η υγεία του. Βεβαίως ο ίδιος διαψεύδει ότι δεν κάνει κουμάντο, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορούσε τότε και τώρα δηλαδή να πεις ότι εδώ τον Αντρέα κάναμε αμάν να τον πείσουμε να αφήσει την πρωθυπουργία από τον Άσιο. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση και τότε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Πλαστήρας στην ουσία δεν κάνει κουμάντο και ότι ο Πλαστήρας έχει αντιταχθεί ξεκάθαρα στις εκτελέσεις των κομμουνιστών και στις εκτελέσεις γενικά. Ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του πέρασαν από δύο στρατοδικεία. Στο πρώτο μάλιστα ήταν ένας εκ των στρατοδικών, ήταν και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που τον είδαμε μερικά χρόνια αργότερα να πρωταγωνιστεί με κακό τρόπο, ξέρετε ποιον λέω. Αλλά οι ηγέτες του κέντρου εκείνη την περίοδο ήταν επίσης ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Το Σοφοκλή Βενιζέλο τον τιμήσαμε πριν από μερικές μέρες στο Μνημείο των Βενιζέλων στα Χανιά για την προσφορά του μαζί με τον Ελευθέριο. Το Γιώργο Παπανδρέου βεβαίως τον έχουμε ονομάσει και γέρο της Δημοκρατίας, μόνο που και οι δυο τους είχαν ταχθεί υπέρ των εκτελέσεων εκείνη την περίοδο. Αλλά ξέρετε, όταν γράφεται μετά ιστορία, γράφει μόνο τα καλά, τα κακά δεν τα γράφει. Εν πάση περιπτώσει, στην ιστορία αυτή, όταν ακούγεται η απόφαση ένοχη και η απόφαση εις θάνατον, ξεσηκώνεται ένα κύμα συμπαράστασης προς τον Μπελογιάννη με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, τον ίδιο τον Σαρλ Ντεγκόλ από την Γαλλία, τους βουλευτές των μεγάλων κομμάτων της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ανθρώπους των γραμμάτων όπως ο Πολ Ελιάρ, ο Ζαν Κοκτό, ο Ζαν Πολ Σάρτρο, ο Ναζίν Χικμέτ, ο Πάμπλο Πικάσο που κάνει και το γνωστό έργο, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, και φυσικά ο Τσάρλι Τσάπλιν και άλλοι και άλλοι, οι οποίοι όμως με τίποτα δεν καταφέρνουν να ανατρέψουν την απόφαση αυτή. Και έτσι στις 30 Μαρτίου, ξημερώματα, 4 και 10, πριν καν ξημερώσει και κατά παράβαση των κανόνων που δεν παραβίασαν ούτε καν οι Ναζί στην Αθήνα και στην Ελλάδα συνολικά. Εκτέλεσαν τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του στο Γουδί πριν καν ξημερώσει και η μέρα Κυριακή, που δεν γίνονταν συνήθως εκτελέσεις, επειδή από ό,τι φαίνεται το καθεστώς που έκανε κουμάντο ήταν το καθεστώς των στρατοδικών και του παρακράτους και όχι η πραγματική κυβέρνηση, και θέλαν να προλάβουν το ενδεχόμενο να αποδοθεί χάρη στον Μπελογιάννη. Με αυτές τις μνήμες θα σας αφήσω και βεβαίως με το τραγούδι το σχετικό για το τέλος από τον Τζίμι Πανούση. Εδώ, για χαρά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Το ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, οι ίδιος με αυτά περήφανος τιτός. Βοούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, ροζ για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές. Σ' όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στον τραγουδιών τις ελεύθερες στροφές. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ελπίδας τη γιορτή, ο Μπελογιάννης θα'ν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρίφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στον τραγουδιών τις ελεύθερες στροφές.